بسم الله الرحمن الرحيم سوره انعام د قران د سورتونو د ترتیب له سره دا شپږم نمبر دی او دا مکی سورت دی نازل شوه د پس د سوره الحجر نا او دا په نزول کې 55 دی داود سورت دا نفی دا دواړو قسمونو د شرک چې هغه اعتقادي او فعلي مونږ اصول کې د شرک د خپل مشایخو د استلام مطابق دوه قسمونه جوړ کړی یو تا شرک اعتقادي وای دویم ته عملی او فعلی وای ابیا د شرک اعتقادي سلور قسمونو اشراک فی العلم اشراک فی التصرف اشراک فی الدعاء او اشراک فی العبادت او د شرک فعلیم دو قسمونو اغه شپق واړه پدی صورت کې نفی کوي او ادله عقلیه ذکر کوي پدی مناسبت د دې صورت د مخ کې سردار مخ کی صورت ختم کو پدی لله ملک السماوات والارض یواز الله لرب شهید اسمانونو د زمکو دا نو پدی کی وای حمد الله وای چې د اسمانونو د زمکو مالک دې نو سوره انعام شروع کو په حمد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض او ذیک الحمد لله لفظ خبر ذ خمانه د امر ذا یعنی الله ته حمد وایي وګوره سورت کې د شپږو اقسام او د شرک نفی دا په ګڼو آیاتونو کې شرک فی تصرف نفی کړي لکه د لسم آیات لو ګورئ د مثال په تور باندې دو لسم آیات کم نفی د شرک دا دارنگ دیار لسم آیات کم قل لمن ما فی السماوات والارض او فرمایا د چا د پار دی آغا چی دی پاس مانو نوز مکو کی ندا مشرکان بچپ شی قل اللہ دیار لسم آیات کم نفی د شرک فی التصرف دا خدا فائدہ آغا چالا ورکی جسو کسولو کیوی او دے پی جندلی وی واللہ سمایات کی بیا نفید شرک فی التصرف دا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُ وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ورپسیش پک سلوی اختم آیات کی رد شرک فی التصرف دے وپنزم ومپنزوستم کے او دوش پی تم آیات کے گورا نفی دے شرک فی العلم دا او گورا ادرے م آیات کے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون او پنزوستم آیات کے نفی دے شرک فی العلم دا یو کمش پی تم کے دا دری او یایم کې دا او تیایم کې دا زر لیکل کوي بای او نفی د شرک فی الدعاء د آیات سلوی ختم کې او یو سلوی ختم کې او درش پیتم کې یو او یایم کې او نفی د شرف عبادت د آیات شپک پنځوستم کې یو سل دویم کې او یو سل درش پیتم کې اے په غنو آیاتونو کې نفی د علم غیب د نبی کریم علیه السلام نا د نبی کریم علیه السلام نا نفی د علم غیب دا په غنو آیاتونو کې په دې سورته مبارکه کې تاسو د مشرکان او سلور قسمونه ویلو مشرکین بل جن نګور دا غي ذکر د پایات یوسل اتوشتم کې او د مشرکین بل عباد الصالحین دا غیرت ذکر کوي پایات درویشتم کې او په یو او یایم کې او د مشرکین بل کواکب برد دے پایات شپگو یایم کی او د مشرکین بل ملائکہ رد دے پایات سلم کی پنزویشتو آیاتنو کی دی صورت مبارکہ کے دلائل عقلی دی پنزویشتو آیاتنو کی دلائل عقلی دی یو سلور آیاتونو کی دلیل نقلیم ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ لردی امو سور فاتحہ کی ویلیو چه الحمدو کی علف لام دے استغراق دے کد جنس دے کالف لام عہدی دے اغه ټول خبر دل تم دی اوغه کې غره قول ذکر شوی او دا اغه دلایل ذکر شوی ټول حمدنا خاص الله لردی یا صفات د لوهیت او د کمال او د خدای توب لله د الله پورې مختص دی دا داوا او اوس په دلیل ذکر کوي الذی هغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دی تیارې او رڼا ورځ شپې تیارې دا نورې تیارې دي او د ورځې رڼا پیدا کړی ثم الذين بهاکسان کفروا چې کافر دي بربهم يعدلون د خپل رب سره خدایان برابرې د یعدلون یا دا معنا وا دا د عدل نه د عدل په معنا د عدول نه ادا په معنا د تصویر راځي ویل اعدل به امرته ل اعدل بینکم ما ته حکم شوی چې تاسو منس کې پداوت او بیان کې مساوات بکوم یعدلون معنا سوا خپل خدایان د الله سره برابرې څنګه برابرې ګور الله لم سجده کوي لم کوي د الله د درو د ورو د حکم مطابق طواف کوي نو خپل خدایانو نم طواف کوي الله رابلی غیبانه حاجتونو کې ایمرابلی د الله د نوم نظر ور کوي دا غي د نوم نظر ور کوي نو یادا د عدول نو او عدل پمانا د تسویه برابر والی بربهم یعدلون د رب سره خپل خدایان برابرې بیا ما خلق چې کافر دي بربهم یعدلون د خپل رب سره خدایان برابرې یا معنا دا یشرکون به غیره دا ماخوز د سنا عدل الشیء بالشیء کله چې برابر کی داغه سرا یا معنا د یادلون سوا بربهم یادلون اې د خپل رب سرا نور شریکان جوړی اې د خپل رب د وحدانیت نه مخړی هو الذي الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی تاسو من توین د خټینا اے خلقكم یعنی خلق اباكم ادم من توین پیدا کړی او تاسو نیک ادم علیہ السلام د خاورینا ترمذی شریف کې راغلی چې الله آدم علیه السلام جوړولو د ملائکو په ذریعه د ټول ځمکه د مخ نه خار را جمع کا پکې تور او سپین او سخت او نرم او زکه طبيعتونه د چا سخت دي د چا نرم دي رنگ د چا تور دي د چا سپین دي یاد هر انسان په پیدائش کې د خاور اثر وی الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو من توینن د خټینا اسنګ دار انسان پیدائش کې د خټه اثر ده بعضی سلف نو منقول دی لکه دا به ذکر کو وردی پختو کې مخلق وای چې څوک چرته خخشي وای خارې د دې ځای وا وای کله چې نطفه پر رحم کې واړو لشي نو د قبر د زین خاور راړي دام د نطفه سره ګډوډ کی یا علماء لیکلي کله قران تا ته وای عقل او تفکر او تدبر کا انسانان د نطفه نه پیدا دي او دا نطفه په بدن کې د مختلفو خوراکونو نه پیدا وا او خوراکونه ټول د خاورې نه پیدا دي نو من توینې نه پدې اعتبار وي الله غزاد دې چې پیدا کړی تاسو د خټینا ثم قد اجلا او به مقرر کړی د نیټه د مرګ لیکلی دی چې زماده دی بنده به دومره عمر وی و اجل مسمى او نیټه معلومه چې هغه د قبرونو نظر پورته کېدو دا عنده د الله سره دا ثم انتم تمترون بیا موږ تاسو شک کوئ د قیامت پراتلو کې و هو الله او د الله فی السماوات و فی الارض پاسمانونو پزمکو کی الہ و معبود و مالک و متصرف و مدبر دے یعلم سرکم پوئی گی ستاسو پپٹو خبرو و جہرکم استاسو پخکارو خبرو و یعلم ما تکسبون او پوئی گی پاغ چتاسو اکوئی و ما تأتیهم من آیت نرازی دویتا اسیو دلیل و موجزہ و نشانا من آیات ربهم د نشانات او د دلائل او د رب د دوینا الا كانوا عنها معرضين مگر ویدی د دغنا مخگر زون کی فقد كذبوا بشك دید دروغ نسبت کړه بالحق حق نہ مراد قران دے اغا حق کتاب نہ لما جاءهم کل چراغل دے دویتا فسوف یاتیہم زرد چراغ شی دویتا انبا اوما دا انبا او جمع د نبؤن او نبؤ وی خبر عظیم تا زرد چراغ شی دویتا انبا اوما خبرن ها کانو به یستهزئون چې دی دای چاغه پورې ټوکې او خنداګانې کوي الم يروا آیا دای ګورینا دای سوچ نکای کم اهلکنا من قبلهم چې څومره ډېر هلاک کړي دي موږ مخکې د دوینا من قرنن د پیړونا مکناهم زی می ورکڑ و غویت فی الارض و پزمکا و پا دنیا کی ما لم نمکل لکم آغا چی آغا عمر زی و وس و طاقت می تاسو تن دے درکڑے اے داغی بدنونا داغی مالونا قوتونا دورو چی تاسو تاغا ندی ملاو لکا آیات زان سرطاییت کیولی کئی دسور سبا بنزم سلوی ختم الله و ما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجود دا غیل سم سلم زرم برختم ندی رسیدلی زکد معشار مانا دا لسم بازی سلم مانا کنی بازی زرم مانا کنی ندی رسیدلی دی لسم برخ دا غت چیت میور کنیو دای بزر کال پی او پینزل سو کال عمرو غٹی غٹی باڑیوی او اللہ علم یخلق مثلها فی البلاد داغی غنت بیاڑو پیدا نشول وارسلنا السماء دیده کې سما نه مراد باران نه رالی گلوب می باران پاغوی مدرارن ډیر د حاجت مطابق دا مدرار صیغه د مبالغه دا د کی تذکیر او تانیث برابر وی دا د من السما نه حال نه رالی گلوب می پدوی باندې باران پدا سے حال کې مدرارن چې ډیرو د حاجت مطابق وجعلنا الانهار او غرزول موږ نهرونا تجري چې روان بو من تحتهم لان دي د باغات د دوینا یا لان دي د حکم د دوینا فرعون وی وهذه الانهار تجري من تحتي التم دوانا غاني دي ګورین زما د بنگلی د لان دي نهرونه روان دي یا من تحتي حکمي فاهلكناهم بذنوبهم نو هلاک کړی می دی غوی په سبب د گناهونو جرمونو دا غوی وان شانا من بعدهم او پیدا کړیو موږ رستو دا غوی نا قرنن اخرین پیړی نورې ولو نزلنا عليك كتابا کرالی گلې موږ حبیب پتا شو کتاب فی قرطاس لکل شوی پا کاغذ کی فلمسوه نو دی دا کاغذ او دا کتاب مسح کڑے وے بیدیهم پخپل لا سنو دیدے کی دلمس نمراسو ہے یو شے چی پلاسو مسح کی یعنی خد نزدینے کتلے وے خیل میرا غلے وے ځکه او شی چې پستر ګو ګوري نو د علم یقین فزیبانه اغه درویت اغه علم حاصل شي کدیل مسکړه ودا فل مسوه بيدیهم نو دای مسکړه ودا کتاب پخپل لا سنو د نزدینه کتلې وې لقال الذين نخام خاويل بهو هغه کسانو چې کافر دي ان هاذا الا سحر مبين جند دا مگر جادو د ښکارا وقالوا ايد لولا انزل عليه ملك ولي را نازل لنشي پدې پیغمبر باندې ملک پکار دے چی پدئی ملک و جبریل علیہ السلام راشی ولو انزلنا ملکا کرالی گلے منگا ملک لقدوی الامرو نخام خا فی سلکڑ شب وکار دا حلاکت دوی ثم لا ينظرون ابیاب دوی تا انتظار نوکڑ شبی اے دیو ملک لن رازی وی ملک کراشی خو پخپل اصلی شکل کے تاسو نشیکتے اے دا ملائک دمرہ بتناک او اللہ ورته دمرہ و عظیم شکل ورکنے چی اغبن یادم نشیکتے اکویکتو ندی برداش نشیکولے جبرئیل السلام په خپل اصلي شکل کې د الله حبيب یوسو کارته کتلو شپږ سو وزر دي د جبرئیل امین عليه السلام او یو وزر غړول او نټول فق بن کړو دته وي ملک نو یې مکه ملک ته وکړو ته چې پیشو ګوري وې دا پیری د ځان نه پیشو جوړ کړې پاندوریا پروتي هغه لګ در له لاسونه تعلیم کی اکه ملک دی وکړو نو بس صاحبز نه وتی ایمان راوړو لږه سمې کینا ملک په خپل اصلي شکل کې نور انسانان نشي کته د الله حبيب معجزتن کتلو ځکه ملائکه ته الٰه العالمین سمر لوی قوت او طاقت رسو بل تذکر کو دا اللہ حبیب و ایماتا حکم شوے چکم ملائکو عرشو چت کڑے دا دی ذکر کا دا غید دیو گین تر سٹ پوری سو کال منزل لے نو ملک یو هیبتناک صورت لري اغه لکل د ټینګي دیشي علما ولیکري بدر جنگ چ کېدو ناغه کس پکې رسو اسلام امروړیا او ایزاو تر می لاړو چې خلق به په جنگ شي مونږ به لوټ مارو ګذر چا خپل مقصد چې را خلق به په جنگ شي مونږ به تی سرا پټ کو نو ایزاو تر می پټ په غر کې ناست دې کې دا 1000 ملائک چراتلل وې دمر شور شو چې مونږ د هیبت د وجه نبی خود پرې وتنو اغه طرفو می برداشت نو کو د بهوشۍ د وجه نا ختم شو ا دې چې ته ډېر وخت پس په هوش شو وقالو وایدا کافر لولا انزل عليه ملک لولا انزل عليه ملک ولی را نازلو لنشی پدی پیغمبر بانی ملک او فرشتا پخپل حقیقی صورت کې چی دی پسترگو گوری ولو انزلنا ملکن کچری رولی گمونگ ملک لقدوی الامرو نخام خافی سلبکڑی شکار ده حلاکت ددوی یو مانا دا ولقدوی الامرو کدای ملک په خپل شکل کې وکاتو نو دای طاقت نلري مړبشي یا ک ملک راغې نو دا سوال بنابر صدق نو د زده د نات وجنوي بیا بم دوی مونږ ایمان نه وروړو ا مسله دا چې چا په خپل معجزه غوختي او هغه معجزه الله را لګل انکار کړي نو بیا په الله عذاب را لګلې لخودی الامر په دوه مقصدونو څوک پوه شوی بیا ها بھائی یو باندې پوه شوی ته کنا په دواړو ها لخودی الامر ثم لا ينظرون ابیا بدوی ته انتظار نکړی شي دا مضمون سوره الحجر کې مراغله آیات دې کایزان سره وموتم سوار لسم فارکه او دغه مضمون په سوره فرقان کې مراغله آیات لیکي 22 نمبر ولو جعلناه ملکا کچره ګرځول و مونږ دا رسول ملک لجعلناه رجلا نخامخا ګرځول و مونږه رجلا په صورت د سړی کې وللبسنا علیهم او خامخا اشتباب مروسته پدوی ما یلبسون اغا چی دی اس کم شکوی اللہ دی رستو آیات کی خپل حبیب لتسلی ورکی خپل حبیب تتسلی ورکی دیدی کد آیات مانا سو اولو جعلناه ملک اللہ جعلناه رجلن یو مانا داو ابن کسیر وی ولو انزلنا مع الرسول البشری ملکن کمونگ را لے گلے دا رسول بشری سر ملک ناغبم دا سڑی پا شکل کیوے یا مانا داو لو بعثنا الى البشر رسولا ملکیاں لکان علا حیعت رجل نداب پہ اتو شکل دیو سڑیوے نچی آغا ملکم د رجل پہ شکل کی راغلے وے پدی ببیائشت بار آغلے وا ولقد استحزی آو بیشکٹو کی کڑشوی بی رسول من قبل کا د پیغمبران پوری تاسو نمخ کی اے هر نبی پوری قوم ٹھوکی کڑی وی فحاقا دا حاقا لفظ ببار بار رازی دا پمانا دا احاط و دے یا پمانا دا نزل دے فحاقا اے فحلا و نزل را نازل شوی وی حاتا کڑی و باللذین پہغ کسانو سخیرو منهم چټو کې کړي وي د منهم ضمیر چاته راځي نه نو دا ضمیر یا رسول ته راځي دي چټو کې کړي وي هغه منهم د دې پیغمبرانو پوري د منهم ضمیر یا رسول تراجی ده ادا خبرم درست ده چې دا د راجی شی لا امم الرسل را نازل شو پا کسانو چټو کې کړي وی غي منهم د دې امت یانونا اگر چې امام ابو حیان دا معنا رد کړي وای دی کې خیرجاد ضمیر رازی غیر مذکور تا ځکه مخ کې د امتونو ذکر نه شوه نو علما او داغي جواب کړي چې دا غیر مذکور په قوت د مذکور کې نه کله یو غیر مذکور په قوت د مذکور کې وی نو ارجاد ضمیر ورته کیږي فحاق بالذین را نازل شوه او پاغ کسانو چې ټوکې کړي وی هغه منهم د دې پیغمبرانو پوري ما هغا کانو به یستهزئون چې و غي د دې پیغمبر پوري چې ټوکې کولی د به زمير رسول تراجي نه چې هغه رسول په زمن د رسول کې ذکر شو د به زمير رسول تراجي چې دا غي ذکر په زمن د رسول کې وشو قلو فرمای سيرو فل ارض او ګرځي پزمکه کې د برت په نظر ثم انظروا بیا سوچ او فکر کوي دې دې کې نظر نه مراد تفکر نه یا ته مراد نظر بالابصار دې او ګورای پسترغو او ګورای پزړو پزړو کې تدبر او سوچ کوي کې فکان عاقبت المكذبین سرنګ و خیری انجام د دروغ وینکو چاچ انبیاء او تدروغ جن ویلیو چاچ د دین او د حق مخابله کړي لګر اعظم کولټ وای دا خلکو انجام ګورای قلو فرمایل مم ما فی السماوات والارض د چا د پار دی هغه چې پاس مانو نوز مکو کی دی او ما دیده کی دو اقلا و غیر اقلا و دوالو دو پار راغلی او فرمای لمن دو چا دو پار دی ما آغا اقل والا او غیر اقل والا چی پاس ما نونوز مکو کی دی نو دا کفار بچفشی شرمندگی نبا جواب نشی کولی قل اللہ او فرمای طول اللہ لدی خلقا و ملکن و تصرفا اٹول اللہ پیدا کڑی اللہ مالک نے اللہ متصرف و مدبر نے کتب علی نفسہ الرحمہ لکلے دے تفضلن پخپل زان بانے رحم کول پا مخلوقاتو دا لکل دیتا احسانن و تفضلن وی لکه حدیث د شیخینو کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لما قد الله الخلق کله چې الله فی سلو قد مخلوق د پیدا کولو کتب کتابن وی لیکلو کتاب فوضعه عنده فوق العرش ا کتاب ځان سردارش د پاسېخه ان رحمتي سبقت غضبي چې زما رحمت به زما په غضب باندې مخ کی ویلو اند بی دارنګه حدیث کې راغلی د مسلم شریف سلمان فارسی رضی الله عنه نه حدیث ده وی الله اسمانونه عظم کی چې پیدا کول نسل رحمتونه پیدا کړی یو یو رحمت دور دے لکد آسمانو نزمکو پمنس کی جسم رفع سے لدا نو دیدی سلو رحمتونو نے یو رحمت زمکی ترا کس کنے داغی دو جن مور پا بچی شفقت کئی اگور پرندی او زناورم د بچو نخ پا پورت کئی نو کله چې ورز د قیامت شي نو داغی یو دا یو با پا یو کم سلو مکمل کی سلوار رحمتون برا نازل کی لکلے دے پزان رحم کول پا مخلوقاتو لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَ رَاجَمَ بَكِتَاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اغا ورزی دی قیامت تا لا ریب فی شک نشت پرات لو داغی کی الذين هغه کسان خسروا انفسهم چتاوان کې چولې خپل ځانونه فهم لا يؤمنون ندوي ایمان نروړي ولهو ما سكن في الليل والنهار دا سكن خو یاد سکنان ما خوز دې دی الله د فراغ سدي چوسيږي پشپا اورس کې اگر آیات شامل شو که یو شی متحرک دی او که ساکن نه یا سکن د سکون نه دی چې ضد حرکت دی ولهو دی الله د پاره ما وس دی سکنا چې غي آرام کوي پشپکه ونهار نو د دې فعل محذوب کو وتحرک بالنهار او د رز حرکت کوي او هو السميع العليم او دا الله اوریدونکو دے د ټولو د فریادونو پوها د پما کان او پما یکونو سچ تیر شوی سرا روان دی قل فرمایا غیر الله یا بغیر د الله نه اتخذو ولیا زونی سمبل امدادی ولیا معنا والناسرن ومعینن ونی سمبل امدادی بل معین بل معبود فاتر السماوات والارض اعلان کې الله به نقش پیدا کون کې د اسمانونو زمکو نه فاتر السماوات والارض به نقش پیدا کون کې د اسمانونو زمکو ابن عباس رضی الله عنه وايي كنت لا ادري ما فاتر السماوات والارض مال الفاتر السماوات والارض ما نا معلوم نو وچ فاتر پکم ما نا و یود باند چان رال یختص معنی فی بیر او د دواړو په یو کوی کی جګړا و ان یو پکې وی انا فترتها انا ابتدعتها ابتدا کی دا کوی ما ک نستو نو فاتر مبدئ تا وی موجد تا وی فاتر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو او هو یطعم د الله طعام ورکي سمره مخلوقات دی غټول له طعام ورکي ولا یطعم او دی الله ته طعام نشي ورکي دی یعنی یرزق ولا یرزق رزق ورکی خو الله ته رزق نشی ورکی دے وی دی دریاب کدا سے میان دی چه سوسو من خوراک دو رزقی لیکن رازقی ایتا سمندر کی پیدا کئی دا اللہ یو نظام ربوبیت دے یو ذل یو سڑی دی یو خار لکل کول چه سورا زبح کی گیا سورا چرگان بیا ورچا گئی بازغا بڑی خراب شی دای صاحبونه کې کې د ورځې سور زبح کیږي او د ورځې سمره خوراک کیږي دی ورکول وعلى سوق د ذات د الله رب العزت او هو یطعم د الله طعام ورکي ولا یطعم او دی الله ته طعام نشي ورکې دی قل فرمای انی امرتو بشک ما ته حکم کړې شوی ان اکون اول من اسلما دا چې شم اول دا چانه چې ځان الله لتا وکړي ولا تکونن من المشرکین او خامخ مکه غد مشرکانو نا قل فرمایا انی اخاف بشک از یریګ من اسوت ربی کنا فرمانی میو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزلوینا من یصرف عنه هر غسوک چواڑول شداغن عذاب یوم ایدن پد غرز فقد رحمه نو اللہ پی اولوی رحم کو چیغی تا رحمت عزماوی او غد غور نخلاسے دے وذالک الفوض المبین او داد کامیابی اخکارا اللهم اجلنا منهم. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ كَچَرِيُ رَسَيَ اللَّهَ تَعْتَ يَوْ تَكْلِف. او قرآن دو عموم الفاظ ذکر کئی بِدُرٍ اعتبادا باد دی سرخوگے دے فالج دے یا بِدُرٍ دی تموئی چی بچی دی نشتا او بِدُرٍ دی تموئی چی او ظالم دربان مسلط دے کورا سی اللہ تاتا ستکلیف فلا کاشف له الا هو. ورا کاشف اسم فاعل نکره ذکر کا او د نفی نه رستو کا نو نکره د نفی نه رستو پدی کی عمومی فلا کاشف له سوکل رکون کې نشت په پیغمبرانو کې اولیاء کې شهدا کې مړو ژوندو کې ملائکو پیریانو کی اللہو مگر دغیو اللہ دے. او داد لا الہ الا اللہ مانا موا لا کاشف لدرن اللہو بیماریو تکلیفونا پریشانی نشیل رکولے مگر یو اللہ. و ایم سسک بخیر او کور سیتا تس خیر فهو على كل شيء قدير نو ذا الله په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والده. مفسرین وی پایات کې رد على من رجا کشف الدر من غيره سبحانه وتعالى وعمل احدا سواه. آیات کې رد پاغ چا چې امید ساتي د بیماری دل ریکولو د الله نه بغیر د بلچانا او د الله نه بغیر د نور سره امیدونه تړلی. هر پریشانی لری کول والا الله ده او هر مراد پور کول والا الله ده. وهو القاهر فوق عباده دا اللہ زور ورده دا پاس دا بندگانو. وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکمتن والد خبردار دے. دلتا علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کیوئی وانت تعلم ان مذهب السلف اثبات الفوقیت للہ تعالی وی تپوئے چه مذب د سلف حسرے اغی اس بات دا پور توالی کئی اللہ تا لکا امام توحاویم د امام ابو حنیف رحمت اللہ لے اغا فقہ چرا جمکڑی فقہ اکبر ناغی کی دا سی فرمائی لی وی باز علماؤ دا اللہ دا صفت دا علو دا پارا 1000 دلائل را جمکڑی. سور دلائل دی 1000 دلائل دی دیتا وی صفت دا علو چه اللہ دا طولو مخلوقاتو دا پاس دے دیو جنا غوین جی تیویلیو این اللہ فاشارت لسما وی اللہ کمزے کی دے نو آغی اسمان طرف تا اشارو کا. جامعی او طالب علم دی آغی یو ملار آغلی عمریلا وی مالی ارک مالی دی داخلو کا وی ما جامعی لبوت لو ای دا سی تا پوسو نا کئی وی آغا ملالا وی چی اللہ کم زی کدا ورطوی فی کل مکانین پی گئی پا برابا وی بینا لوی جنگورا تاسو ملکی ملیانم فارغی گی و دا قیدی دا مسئلے پتہ نشتا. اللہ دا علم پا اعتبار عرضے کے دے خود ذات پا اعتبار و آیاتو ندی الرحمن وعلی العرش استوا. حدیث دا مسند احمد کے راغلی دا اللہ حبیب ذکر کولو و یسمانو ندی والعرش فوق ذالک او د دې اسمانونو د پاسه عرش دی والله تعالی فوق ذلک كله او د دې ټول مخلوقات د پاسه الله دی. دارنګ حدیث پاک کراغنی وی وای پمن د دې کی چې جنتیان بد جنت په نعمتونو کی یو رنا برا سرگندشی فرفوی لیه روسم دا جنتیان بسرون پورت کی فیدل جبارو جل جلاله قد اشرف علیهم من فوقهم اللہ جل جلاله کما یلیق بشانه بیشراف کڑی دویت دبرنا وی بیا اہل الجنت سلام علیکم او بیا الله حبیب د آیات الرسو سلام قولا من رب الرحیم ابخ کی درته د عبد الله ابن رواحه غ اشعار تیرو چې هغه د وینې سره صحبت کولو بیبی ولیدو او ورپسې چاړه را واغست هغه ورته وی ځنی وخت د خزې د شر نزان پس توریه خلاصولې شوې نه داسې توی وی خزت قرآن وایا کتوی جز جنابت کنی ناغور تخکولی شیرون پخا آواز شورو کن وی شاہدتو بے انا وعد اللہ حق و انا النار مثو الكافرین و انا العرش فوق الماء توافا و فوق العرش رب العالمین وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين وی گواہی کوم چې وعده د الله حق دا اور د کافرو د استوګ نزيده او عرش د ابو د پاس ګرځي وی دا د زمکه وبنه یادې لکه رستو بوایو د هم اسمان د پاس یو بهر نه اغت مراد ده دو مسمان د پاسه یو بحر ده دی ده کی ده بحر ناغ مراد ده وعن العرش فوق الماء توافا عرش دو بود پاس گرزی وفوق العرش رب العالمین او ده عرش ده پاس رب العالمین ده ودا الله حبيب سمون وي صرف وي خاندل دغه شان اشعار د حسان ابن ثابت رضی الله عنهم دي علماء لیکلي ګره شیطان سوره اعراف کې براشي وي ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ويدا سين دي ویلي چې بارن بر اعظم وَإِذَا لَعِينَمْ فُوهِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ دا سی شیطان ندی ویدی چی دا برن هم لبکوم اگر دا قرآن آیاتو ندی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نزول دا برن کتی ایلیهی یسعد الکلم الطویب وَإِبَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ ایلیهِ او تعرج الملائکۃ والروح الیہ دارنگی قران کې راغلی د الله حبیب وی وان تظاهر فلیس فوق کشیون الله ته د هر څه د پاسه نو استاد پاسه سنشتا لذا تقریبا بعض علماء 1000 دلائل را جمع کوي دا فطرتی شعر ور دعا کې خلق برګوري کنا چرته کته کتلی وای بازه کافرم چې دعا کوي برګوري ده کافر خو یو فطرتی دین نه چې برګوري کافرم په دعا کې برګوري وای ځکه سجده کې مونږ وایو سبحان ربی الاعلی او د اعلی په ځای د اسفل لفظ نه ذکر شوه و هو القاهر فوق عباده دا اللہ زور ورد دا پاسد بندگانو وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ خاوند حکمتنو خبردار دے قلو فرمائے ایو شین اکبر شہادا کم یو شے ڈیر لوی دے پا گواہی کے ندا کافر بچپشی قل اللہ و فرمائے چه اللہ شہیدم بینی و بینکم دغا اللہ گواد پا منزما استاسو کی و اوحی ایلی هذا القرآن و ہی کڑیشوی ماتد دی قرآن لئنذرکم به چو یرم تاسو د دې قران په زری و من بلغ او چاله چې دا قران تر قیامت رسیږي انکم آیات رسول تشهدونا خامخا گواہی کوي انما الله الهه اخرى دا چې بشک د الله سره معبودان او خدایان دي نور قلو فرمای لا اشهد زخو گواہی نکم قلو فرمای انما هو اله واحد بشک شان دا ده خبر دا انما هو بیشک خبر داد بلن د چې د الله اله واحد معبود دے حقدار د بندګۍ دی آواز و انني بری مما تشركون او ز بیزارم دا غچان چې تاسو شریکان جوړوي ګره تر قیامت چې چاته قران رسی بدل تویل انذرکم به و من بلغ چاله چې د الله کتاب ورسېدو نو دا سید لقد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اورېدو امام قرطبی وی من بلغه القرآن فکأنما قد رآ محمدا صلی الله علیه وسلم وسمع منه چاله چې قران ورسېدو تبوې چې دغنې پیغمبر وکټو او اورېدو لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ وَيْتَاسُ پِيَرُمْ او تر قیامت چی دا کتاب چا ترسیگی تفریقو کوئی بیرا سیگی